Andolsun ki senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir ayet mucize getiremez. Her müddetin yazıldığı bir kitabı vardır.